سورة طه درس نمبر يولس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. فتعالى الله الملك الحق جد الله تبات شاد برختيا ولا تعجل بالقرآن تلوار مكوا فقرآن سرى من قبل أن يقضى إليك وحيه مكد دينا چپور شتاتا وحيد قرآن وقل ربي زدني وقل ربي زدني علما. ربي زدني علما ويا چه رب زما زياد کے مال را علم زما. فتعال الله الملك الحق اچت الله تعالى باچا دے پر اختیا داغی اچت باچا دے طرفنا چه کم کتاب پتا بانے نازلی گی نو دا دین مخ کے اوپر مائل چه دا پاربائی واضح جبه که ده او د دی کتاب نه د سبق او د تعلیمات و اغستو پا وجمانه انسان کامیابی طرف تتلیشی او کم خلق چه د دی د وعید نه او د قرآن د یاد نه ځان غافل کی نو اغی ناکامه طرف تتلیشی نو الله تبارک و تعالی استاسو د کامیابی د پاره غوچت ذات چه ده دا غریختونی کتاب غریختونی ذات چې غریختونی قرآن تاسو ته نازل کړی دی نو نبی علیہ السلام ته فرمایي ولا تعجل بالقرآن تلوار مکوا په قرآن ماندې یعنی چې کله به جبریل علیہ السلام راغی او قرآن به لوستو نو نبی علیہ السلام به ورسره لوستو نو الله تبارک و تعالی ورته په دې صورت کې وم ها او دغه رنگی په سورۃ القیامه کې هم الله تبارک وتعالى فرمایي لا تحرک به لسانک لتعجل به ته جب مخ وځو په قران باندې چې ته تلوار کوي په دې سره ان علینا جمعه و قرانا یقینا په موږ باندې جمع کول دي دا قران ستا په زړه کې و قرانه او بیان ولي ستا د جبنا نو دا زمونږ کار دی چې ستا د فاره به ستا په زړه کې جمع کو او دا رنگی تا ته به د دې وحی برابرو نو چې کله وحی برابر شي ته ورته غوږ ایږدا نو بیا جمع کول او ستا په زړه کې کیښودل الله تبارک وتعالی وایي دا زموږ کار دی. دغه رنگی سورة الاعلا کې هم 6 نمبر آیات کې فرمایي سنقرئک فلا تنسا زردا چې وبلولو موږ په تا باندې دا قرآن او ته به نه رای دی قرآن لرا تا نه به یریږي نه الله تبارک وتعالی ستا سینه ورته کولاو کړی ده خو بس چې کله وحی تا ته بیانیږي نو ته ورته غوږ ایږدا او څنګه چې رو رو او په زمانه زمانه او په وخت وخت باندې او په ټایم ټایم باندې د قرآن نزول کیږي دا به موږ ستا په زړه کې جمع کوو من قبل ان یقضا الیک وحیه نو تلوار مکوه په قرآن سره مخکې د هغې نه چې پوره شي تا ته وحی د قرآن چې کله وحی د قرآن پوره شي ابریل علیه السلام تا ته ذکر کی د هغې نه پس چې کوم دی نو بیا قرآن ته خپل ځان سره وایه او دا رنګې قرآن زوته وه وقل ربي زدني علما او وایه چې وقل ربي زدني علما وایه چې رب زما زیاد کې مال را علم زما د دې فکر په ځای باندې چې را قرآن برانه ایر شي نو دا دوا غواړه چې الله تبارک وتعالى زما علم زیات کې او مال علم را کې ولقد عهدنا الى ادم او تحقیق حکم کړو موږ ادم علی السلام ته من قبل مخکې فنسیا نو هیرې کو ولم نجد له عزما او نو مندل منگا دلرا قصد کون کے دل توسو واقعا دا ادم علیہ السلام راڑا او مخ کے دا دی خبری ذکرو کو چی قر ربی زدنی علما نو دا دی ربط دا دیو بل سره دا چې دا دعا وایا چې ربي زدني علما زګه ها چې هر دین راضی ستاد پلار ستاد نکنه چې آدم علی السلام د داغه نه هیر شویو نو د دې وجنه د الله تبارک وتعالى نه د هیرېدو په ځای باندې چې تاسو رده دې سوچ او فکر دې د دې په ځای الله تبارک وتعالى نه دوا غواړه چې الله تبارک وتعالى مال علم د قران فو د قران او علم را لنصیب کې الله پاک فرمای ولقد عهدنا الى ادم او تحقیق حکم کړو موږ آدم علی السلام ته من قبل پخوا فنسیا نو ایری کده حکم لرا الله تبارک وتعالى ورته فرمایلیو چې په دې ځای کې بغیر د دې بوټی نه د دې ونې نه د دې دانې نه علاوه نور ته ارسه خوره خو دا دانې ته به نه نږدې کیږي او دا به نه خوري نو د آدم علیه السلام متعلق راضی په نسیه هیرې کو او په هیره باندې حتی دا چې د انسان نه څه غلطي وشي او الله تبارک وتعالى ته د زړونو حالت معلوم دی چې څوک په غلطۍ سره واپس الله ته راګرځي الله ته د مخکې نه د آدم علیه السلام معلومات او الله تبارک وتعالى ته د شیطان ملعون داغه معلومات او الله تبارک وتعالى داغه غ دشمنی ښکارا کوله هغه الله تبارک وتعالى ته راونه ګرځیدا او د آدم علیه السلام چې کوم دی څنګه دا نه خوړی دا داغه باندې موږ ان شاء الله وروسته تفصیل کوو چې آیا الله تبارک وتعالى ته څنګه را ګرځیدلې نو د دې وجنا آدم علیه السلام نه ایر شو ولم نجد له عزما او نو مندل منگ دلرا کس کون کے نو شفای قاضی ایاز مانا کئی ولم نجد له عزما نو مندل منگ دلرا کس کون کے گناہ تا دے کس کون کے نو ہاں چا کس دو گناہ یعنی نو کڑے نو چا کس تے دو گناہ نو کڑے نو آغا گناہ کرانا گئے او قطع دا دا عزمن مانا کئی صبر ولم نجد له عزما او نو مندل منگ دلرا عزما یعنی لم یصبر صبر اونکو او تفسیر ماوردی معنی کئی لم نجد له عزما یعنی عزما فی العود الى الزم یعنی نو مندل منگا دلرا قصد کون کی یعنی راگر زیدون کی گناہ تا قصد پر راگر زیدو دو گناہ سرا منگ دلرا نو مندل دل تباز خلق دا عزمن دا معنی کئی چې نو مندل منگا آدم علیہ السلام لرکلہ کی ارادے والا لیکن دا معنی مفسرین او دارنگ محققین و علماء کرام اغیوی چې دا معنی صحیح ندا بلکہ کمی معنی آگانے چی اوشوی انو نو مندل منگ دلرا کس کون کے ویس قلنا للملائکت اس جدو کل چیوی منگا پرشتو تا چی سجدو کئی لی آدم آدم علیہ السلام تا فسجدون سجده وکړه دی الا ابلیس مگر ابلیس نکړه ابا انکار وکړو الله تبارک وتعالى حکم وکړو او شیطان د دې په حکم کې راغلی دی چې الله تبارک وتعالى دتا ابلیس تا او دا رنگي پرشتو ته وی چې سجده وکړي د دې په حکم کې څه کوي چې کله الله تبارک وتعالى حکم وکړو او ابلیس پرشتو سجده وکړو ابلیس سجده نکړه الله تبارک وتعالى ورته وی اے ابلیس سشیست من کړی د سجده کولونه نه غوي یا الله زه د ورنه پیدا کړم او دې د خټینه پیدا کړی دی او دا رنگي وی اسجدو لمن خلقت تینا آیا زاغه چاته سجده وکم چې تا د خټینه جوړ کړی دی نو د دې وجنا هغه ابلیس چې کوم دی نه هغه استنباط غلط وکړو اعلان کې خطا دا د اور نه خاورا دا د اور نه غوره ده ځکه چې دانه ته خاورې ته وغورځي هغه دانې ته وګوره چې سمسور باغونه ته جوړ شي هغه دانې ته وګوره چې د یو په ځای باندې تاله په سله او په زرګا او دانې درکوي هغه ځمکه چې ستا دپاره وګوره څومره اوبه جمع کوي او هغه ځمکه چې ستا دپاره وګوره څومره د پیدو سیزونه دي پکې خو هغه استنباط غلط وکړو نو هغه ځان چې کوم دی تکبر پکې راغی او ځان یې غټ وګڼو چې زه د دې اور نه پیدا کړم مطلب دا چې اور کې جوش دی او خټه دا خو یو جز سیز دی زه دې ته سجده وکړم نو دا خو د الله تبارک وتعالى حکم نو چې کله الله تبارک وتعالى یو حکم وکړي او د الله تبارک وتعالى د حکم نه څوک انکار وکي نو خود دا پلانت اوم شو او ورسره ورسره د الله تبارک وتعالى د طرف نه اغا تر د قیامت پوري د الله تبارک وتعالى د رحمت نه او بیا د قیامت نه پس همیشه همیشه د پاره په عذاب کې د الله د مهربانی نه محروم شو. نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالى پرشتو ته وی چې سجده وکي نو دې سجده وکړه مگر ابلیس ونه کړه او انکار یې وکړو. فقلنا نو ایمن یا آدم اے آدم ان هذا عدو لك یقینا دا دی دشمن ستا ولی زوجکا او دی بیبی ستا فلا یخرجنکما نراو دی نباسی تاسو دواړو لرا من الجنت د جنتنا فتشقا نتبا پا تکلیف شی جوان بدی تنگ شی پا تکلیف پا شی. الله تبارک و تعالی ورته فرمایل چې دا ابلیس چې دی دا ستا دشمن دی او د ده خبره به نه منی او ستا او ستا بیبی په دی کې اوسیږئ خو خیال کوئ چې د ده د وسوسې د وجې نه د ده په وسوسه کې رانه شئ ورنه که د دې ځای نه ووتېدی نو بیا به په تکلیف کې شئ ژوند به تنګ شي. او دا داسې ځای دی ان لکه الله تجوع فیها ان لکه یقینا ستا د پاره الله تجوع فیها الله تجوع فیها چې نه به وي لوږه په دی کې ولا تعرى او نبر بندیدل پدی کی وانک او یقینن تچی لا تذمو فیها نبت تکی کی پدی کی ولا تدھا او نبا پگرمای کی د گرمای د وجنه پگرمای کی کیگی. نو پدی کی دیو سو خبرو حکم شو یودا چ پدی زای کی تو سیگی نو لوگا بدرمای ناراضی دویم دا چ تند بدرمای ناراضی او دریم دا چې تا به په دې کې بربند نشي او سالورم دا چې د سر د سوري چې هلته بیا ضرورت وي نو دلته د هغې سیز د ته ضرورت نشته چې اکوري د سړي د پاره. نو دا سالور سیزونه د ژوند د پاره ضروري سیزونه دي. یو دا چې انسان ته خوراک میسر وي، دویم دا چې انسان ته کپړه جامه د ځان د پټولو د پاره میسر وي، او دریم دا چې انسان ته د سکولو لپاره اوبه میسر وي، او دریم دا چې د اوسېدو لپاره کور میسر وي. نو چې دا سیزونه د سره دي نو دا به تا سره دلته وي هیڅ پروا به نه وي، خو که د دې ځای نه لړې او هغه ځای کې به بیا تا ته د دې ټولو خبرو د خپل ځان دپاره مشقت کولی لکه نن چې خلک مشقت کوي او په مشقت سره دغه سیزونه حاصلېږي نو دا مشقتونه به در باندې بیا هلته راځي. فوسوس الیه الشیطان نو وسوسه وکړه دته شیطان. قال وی شیطان یا آدم اے آدم هل ادلک آیا اخیم زتا تا علی شجره الخلد په یوونه د همیش ګرای باندې و ملک لا یبلا او بچای چې نه بزړیږي. شیطان ورته وسوسه واچولا او ورته ویل چې زتا ست داسې ونه معنی دلالت کوم چې تاسو داغي ونه په خوراک باندې با همیشه همیشه د پاره دلته اوسیږي، او ورسره ورسره دا چې تاسو به چریوم د دې ځاینه بهر نشي او دارنګ داسې بچایي چې دا به زړیږي نه همیشه همیشه به یي. فاکلا نو دواړو خوړو منها د دینه فبدت لهما نو ښکاره شو دې دواړو ته سوءاتهما عورتونه د دې دواړو وتفقا او شوری وکړه او شورو شو یخصفان علیهما چې پانی لګولی په دې باندې میو ورق الجنته د پانو د جنتنا واسا او په صورت عصیان کې راغی ادم علیه السلام واسا آدم او په صورت عصیان کې راغی ادم علیه السلام ربهو د خپل ربنا فغوا نجوان دې تنگ شو. الله تبارک وتعالى چې کوم خبر ورته کړی و چې تاسو دلته اوسیږئ او د دې ونې نه او د دې دانې نه ځان د خوراک نه بچ ساتئ نو خو ګورئ دا وسوسه به شیطان تاسو ته کوي. الله تبارک وتعالى ورته یادګیرنه او دا رنګ لکه موږ ته چې څنګه الله تبارک وتعالى دنیا کې بار بار د آدم علیه السلام نه پس اومه تر د نن تاریخ پورې او تر د قیامت پورې الله تبارک وتعالى خپل تعلیمات بیا بیا مونږ ته دوباره کوي او مونږ ته د یادګیرنې لپاره چې انسان نه یریږي. نو الله تبارک وتعالی ورته د مخکې نه ویلی وو چې د شیطان په وسوسه کې به ناراضی. خو چې کله شیطان وسوسه وکړه او دی هغه دانه وخوړلیله وخوړله، نو په دغه وخت کې هغه خپل حالات چې الله تبارک وتعالی ورته سویلی وو هغه سیزونه ته واغستې شو. ثم اجتباه، بیا ورک الله تبارک وتعالی دلرا، بیا ورک دلرا ربه رب دده، فتاب علیه، نو مهربانی وکړه په ده باندې، وهدا، او لارې ورته سم کړه. آدم علیه السلام معنی الله تبارک وتعالی ورک دلرا څه مطلب؟ الله تبارک وتعالی چې کله ته تفوسو کو چې تاسو ولیداونه وخوړه، نو آدم علیه السلام خو الله تبارک وتعالی ته په توبه شو، او الله تبارک وتعالی والله هغه کلمات ورکړي، پتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه، واغست آدم علیه السلام یو سو کلمې د خپل ربنا. سورۃ البقره کې 37 نمبر آیات کې پاغه باندې ذکر شوی، او دغه کلمې سوی هغه په سورۃ الاعراف کې ذکر شوی دی 23 نمبر آیات کې، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نو آدم علیہ السلام الله تبارک وتعالى تا راو ګرځید، او الله تبارک وتعالى تا دا الله تبارک وتعالى د طرف نه چې کمی کلمې والله د الله ته درا ګرځیدو د پاره، او دارنګي الله تبارک وتعالى تا توبه استون کې الله تبارک وتعالى والله قبول کړه توبه، الله تبارک وتعالى فی مهربانی وکړه، فتاب علیه، نو مهربانی وکړه په ده باندې، وهدا، او لارې ورته وخودله، قال اهبطا منها جميعا، او فرمایل الله تعالی چې کوم شی د دین ټول، بعضکم لبعض عدو، بعض استاسنا د پاره د بعض دشمنان دي، فاما یاتینکم منی هدا، نو بس که چر راغی تاسو ته زما طرف نه هدایت، فمن اتبع هدایا، نو چا چې تابیداری وکړه زما د هدایت، فلا يضل ولا يشقى، نبختاشي دلارنا ونبشي بدبختا. الله تبارك وتعالى ورتوي د دې زنه استاسو زي، او د اغه زينه الله تبارك وتعالى راو باسل، او ورته پرمایل چې باز استاسو نه بد پادر د پاره د باز دشمناني س د شیطان چې کوم دشمني ده، او بیا د شیطان په خودنه مانی چې موږ انسانانو کې د یو بل د پاره سبب د شیطانت ګرځو، نو د دې وجنه منګه بازي د بازو دشمنان شو. ولی دا دشمنی منکه د چا په خودنه مانی راضی؟ د شیطان په خودنه مانی راضی. نو چې کله مونږ ته د شیطان په خودنه مانی راضی، نو الله تبارک وتعالى د شیطان لا د خودنه او د وسوسې چې کم طاقت ورکړې دی، الله تبارک وتعالى د دغه طاقت ته واپس کولو لپاره یو طاقت بل زمنګ د پاره خود دې چې هغه راګرځیدل الله تبارک وتعالى ته دی، او توبه او باسل الله تبارک وتعالى ته دی. نو کو باز زمنګ د بازو دشمنانی او منګ د خپل صراط مستقیم نه داړولو کوشش وکي، پکار دي چې زه د صراط مستقیم ته واپس ته الله ته پروجو باندې واپس کیګم، او الله ته په توبه استلو باندې واپس کیګم، او بیا په دې باندې قائم اوسېګم. نو اگر که زمونږ بازي د بازو دشمنان دي، خو چې د الله د طرف نه کوم هدایت مونږ ته راغلی وي چې توبه واسلی او الله ته راګرځیدلی، نو دغه رنګې الله تبارک وتعالى د تمام د آدم علیه السلام نواله تر د قیامت پورې د اخیری مخلوق راتلونکي د پاره یو عام خطاب راولېږو چې چا هم په دنیا کې څه قسم له د شیطان د وجې نه یا بعض ستاسو د بازو د وجې نه پس قسم غلطه کې مفتلا شوي، نو تاسو الله تبارک وتعالى ترا ګرځي، او کله چې الله ترا وګرځي د الله د هدایت تابعدار بشي، او څوک چې د الله د هدایت تابعدار شو، فلا يدل ولا يشقى، نه بختا شي د لارې نه ولي واپس الله تبارک وتعالى غني غلارې تراغي، او الله فيهم خوشاليږي چې څوک د الله غني غلارې ترا ګرځي د کګې لارې نه، الله په د انسان په توبه باندې د بنده په توبه باندې الله تبارک وتعالى خوشاليږي، نو دا رنګ هدایت په دیوم نصیب شي، ولا يشقى، او نه به بدبخت شي، او بدبختی او دا رنګ شکاوت یو داسې سیز دی چې هغه سړی هلاکت طرف ته بوزي، نو د دې هلاکت نه به الله تبارک وتعالى بچ کی. فتعال الله الملك الحق وچت الله تعالی بادشاہ د پرختیا ولا تعجل بالقران تلوار مکا او قران سرا من قبل ان يقضى اليك وحيه مخک د دینه چ پوره شي تا ته وحي د قران وقر ربي زدني علما وایچ اے رب زما زیاد کی مال را علم زما ولقد عاهدنا او تاکیک حکم کړو منغا الى ادم ادم علیہ السلام تا من قبل مخک فنسیا نهره کو ولم نجد له عزما ونو مندل منغا دل رکس کون کی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا كَلَّتِ مَنْغَا اوے پرشتو تہ چ سجدہ او کئ لے آدم علیہ السلام تا فسجدو ندی سجدہ او کڑا الا ابلیس مگر ابلیس او نکڑا آبا انکار او کو فقلنا نو یمنگا یا آدم اے آدم ان ھذا عدو لک یقینن داد دشمن ستا ولی زوجکا او د بیبی ستا فلا یخرجنکما نو بهر دین کی راو دین باسی تاسو دواړو لرا منل جنتی د جنتنا فتش کا نو په تکلیف پشای ان لک الا تجوع فیها یقینن استاد پارا چې نه به وی لوګه پدې کې ولا تعرا او نه بربندیدل وانک یقینن ته چې لا تظمو فیها نبت کې کېږي پدې کې ولا تدها او نه په ګرمه کې کېږي فوسوسه الی الشیطان نو وسوسه وکړه دته شیطان قال وی شیطان یا ادم اے ادم هل ادلک آیا غخم تا ته علی شجره الخلد اغا ونه د همیش ګرای و ملک لا یبلا و بچای چې نه بزړیږي فاکلا منها نو دواړو خور د دینه په بدت لهما نو کارشه دی دواړو ته سوءاتهما عورتونه د دی دواړو وتفق يخصفان علیهما او شورو شو چې پانی لګولې په دې باندې میو ورقل جنته د پانو د جنتنا وعسى ادم ربه او صورت او په صورت ته سیان کې راغې ادم علی السلام د خپل رب فغوا نجوان دې تنگ شو ثم چ تباهو بیا منګه چونک دلرا بیا منګه ورک دلرا رب بیا رب ثم چ تباهو ربه بیا ورک دلرا رب ددو فتاب علیه نو مهربانی شو په دمانه وهدا او لار ورته سم شو لار ورته الله تعالی سم کړه قال اهبتا منها وی چوزي کوشي د دینا جميعا ټول بعضكم لبعض عدو بعض استاسونه د پاره د بعض دشمنان دي فاما ياتينكم بس کچري راشي تاسو ته مني زما د طرف نه هدن هدايت فمن اتبع هدايا نو چا چې تابعداري وکړه زما د هدايت فلا يضل نبخت اشد لارنا ولا يشقى نبخت اشد.